Maria e se eu com a ninguém. E me toto e ora tu, da opa uru, ata curione a bure bure o ti guanake. Ile anita yo na pasi e guanake, pari ni me toka e, wa baba, ye ye na mama, wa kubana wa dogo, uri mara, ti guanake o. Thank you. bwana ke.